إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله جل في علاه لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين الله سبحانه وتعالى أنا سيما كتك تفسيري آيه Allah amewaneemesha Waislamu wakati alipowapelekea mtume kutokana na nafsi zao, mtume anayewasomea aya zake na mtume anayewatakasa na mtume anayewafundisha kitabu na sunna, na walikuwa huko nyuma katika upotevu ulio wazi. Al-Imam Shafi'i al-Muttalibi رحمه الله يقول فقد ذكر الله تعالى منته على خلقه بتعليمهم الكتاب فلم يجز والله أعلم أن يقال الحكمة هاهنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم Anasema Imamu Shafi'i rahimahullah, Allah ametaja neema zake kwa waumini kwa sababu ya kuwafundisha kitabu, bitaalimihimul kitab, kwa sababu ya kuwafundisha kitabu Qur'ani. Haifai wallahu a'lam kusema alhikmatu huna isipokuwa sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. ويعلمهم الكتاب والحكمة. حكمة هي haifai kuitafsiri vingine isipokuwa ni sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ndugu zangu wa Islam, hakuna khairi isipokuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ameielekeza na kuiamrisha katika sunna zake. Hakuna shari isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ameitahadharisha shari hiyo kwa ummati wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla hajafariki ameshaelezea khairi zote na ameshaelezea shari zote na kuzitahadharisha kwa ummati wake shari hizo. Fa fi sahihi Muslim an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala قال صلى الله عليه وآله وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. حقوا متميوت قبل يانغو إسبقوا أمي وفهميش أمتي واكي خيري أنا يجوا كواو. كلا متمي أما يبينشي أمتي واكي خيري na kuwatahadharisha na shari ile anayojua kwao kila mtume. Na ndio mtume sallam ameshatubainishia khairi zote na kututahadharisha na shari. Fitabarani yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ma baqiya shay'un yuqarribu min aljanna wa yubaidu min annar illa waqad buyyina lakum. Hakuna jambo lolote halikubakia lolote ambalo linamweka karibu mtu na pepo na kumweka mbali mtu na moto isipokuwa tayari mmebainishiwa. Alhadith sahahu Sheikh Al-Albani rahimahullah, ma baqiya shay'un yuqarribu min aljanna wa yubaidu min annar illa waqad buyyina lakum. Halikubakia jambo lolote linalomweka mtu karibu na pepo na kumweka mbali na moto isipokuwa tayari mmeshabainishiwa. Ndugu zangu Waislamu, ni wajibu wa kila Muislamu kuzielewa na kuziamini na kuzifahamu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali na kuzifahamu kupitia ufahamu wa salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Kila Muislamu anawajibika kuzifahamu hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam kama walivyofahamu as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Wakadhalika al-Qur'an, maneno ya Allah lazima kuyafahamu kupitia ufahamu wa hawa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Lakini pia ndugu zangu Waislamu, ni lazima kila Muislamu amfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam na afuate njia ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ibada zote. Lazima kila Muislamu anayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala afuate njia ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam inayomfikisha kwa Allah. Na njia zote zimefungwa, njia zote zinazomfikisha mtu kwa Allah zimefungwa isipokuwa njia hii ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ndio maana mtu anapomwabudu mtu Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia zake na mambo yake ambayo hayako katika muongozo na mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, mambo hayo hayakubaliwi, yanakataliwa. Mtu akimwabudu Allah kwa njia yake na mambo yake ambayo hayako katika mafundisho ya Mtume, mambo hayo hayakubaliwi wala hayaiti ni ibada, yanaitwa ni uzushi. Ibada ni alizozifundisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo lazima kufuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada zote. Kwa hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha fi sahihain, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, wa fi riwaya man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Mwenye kufanya amal ambayo haipo katika dini yetu, amali hiyo inakataliwa, haikubaliwi. Kwa hiyo lazima kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada zote. Na ndio maana kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ni moja katika masharti mawili ya kukubaliwa kila amali. Kila ibada haikubaliwi isipokuwa kwa masharti mawili: al-ikhlas, kufanya ibada hiyo kwa ajili ya Allah peke yake; pili, al-mutabaa, kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Idhan njia zote za kufika kwa Allah subhanahu wa ta'ala zimefungwa isipokuwa njia hii ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ni lazima kila Muislamu amfuate Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndipo ibada zake zitakubaliwa, baada ya ikhlas, baada ya kutanguliza ikhlas kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada zake. Ndugu zangu wa Islam, kuna watu wanatumia njia zao zisizokuwa za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kumwabudu Allah. Njia hizo hazikubaliwi, njia hizo zimefungwa. Ni njia pekee ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada zake, ndizo njia zinazokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu asija asitafute jambo lake halafu akalifanya ni ibada, anamwabudu Allah kwa jambo hilo ambalo liko nje ya mafundisho ya Mtume wa sallam, anajisumbua bure, hapati thawabu zozote, bali anapata madhambi, kwa sababu ni uzushi. Kila uzushi ni dhalala na ni madhambi. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ndugu zangu Islam, أهل العلم مع علماء وانا maneno mengi kuhimiza waislamu wafuate sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Al-Imamu Malik, Imamu Daril Hijra, yaqul as-sunnatu mithlu safinati Nuh, man rakibaha naja wa man takhallafa anha halak. Al-Imamu Malik, Imamu Daril Hijra, anasema sunna ni kama jahazi la Nabi Nuh alayhi salatu wassalam. As-sunna mithlu safinati Nuh, sunna ni kama jahazi la Nabii Nuh, marrakibaha naja, waliolipanda jahazi hilo ndio waliosalimika na kuzama baharini. Wa man takhallafa anha halak, aliyewacha kulipanda ameangamia na kughariki na kuzama baharini. Sunna mithlu safinati Nuh, marrakibaha naja, wa man takhallafa anha halak. Wahadha huwa sawab, hii ndiyo sawa, kwani wote waliopanda jahazi la Nabii Nuh ni wale waliowaamini mitume wote wa Allah alayhimu salatu wassalam, na walioacha kulipanda ni kwamba wamewakadhibisha mitume wa Allah alayhimu salatu wassalam. Wakadhalika sunna, na ni hivyo hivyo sunna, wenye kufuata sunna ni sawa na wale waliopanda jahazi la Nabii Nuh alayhi salatu wassalam, kwa sababu wamemfuata mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kama wale kaumu Nuh waliomfuata Nabii Nuh alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo kufuata sunna ni kufuata ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuacha kufuata sunna ni kuacha kufuata ujumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ittiba'u sunna, kufuata sunna ni kufuata ujumbe unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuacha kufuata sunna ni kuacha ujumbe unaotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Idhan, mwenye kufuata sunna ni sawa na wale waumini waliomwamini Nabii Nuh wakapanda jahazi lake na kumfuata. Mwenye kufuata sunna ni sawa na wale kaumu Nuh waliomwamini Nabii Nuh wakamfuata wakapanda katika jahazi lake. Ama walioacha sunna ni sawa na wale ambao walikataa kupanda jahazi la Nabii Nuh wakamkadhibisha Mtume Nuh alayhi salatu wassalam, na kuwakadhibisha mitume wote alayhimu salatu wassalam. Maneno ya Imamu Malik, Imamu Daril Hijra. الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله يقول لا ينبغي لمن استبان له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد. هيتكيكان وأمباي إمن بينكيا سنة يويوتك كسنة زمتومة صلى الله عليه وسلم هيتكيكان أيواتي سنة هيو كما ننو يمتو يويوتي. لا ينبغي liman istabana lahu sunna an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an yada'aha liqawli ahad. Al-Imam Sahl ibn Abdillah At-Tustari rahimahullah yaqul mathalu sunnati fid dunya mathalu al-jannati fil akhirah. Mathalu sunnati fid dunya mathalu al-jannati fil akhirah. Man dakhala as-sunnata fid dunya salim wa man dakhala al-jannata fil akhirah salim. Al-Imam Sahl ibn Abdillah rahimahullah anasema mfano wa sunna hapa duniani ni mfano wa pepo kule akhira. Mathalu sunnati fi dunya mathalu aljannati fi akhira. Mfano wa sunna hapa duniani ni mfano wa pepo huko akhira. Man dakhala sunnata fi dunya salim, mwenye kuingia katika sunna akafuata sunna hapa duniani atasalimika. Wa man dakhala aljannata fi akhira salim, na atakayeingia peponi huko akhira atasalimika na adhabu. Mathalu sunnati fi dunya mathalu aljannati fi akhira. Al-Imam al-Barbahari fi sharh as-sunnah yaqul as-sunnatu hiya al-islam wal islam huwa as-sunnah wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. As-sunnatu hiya al-islam, sunna ndio uislamu. Wal islamu huwa sunna, na uislamu ndio sunna. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar, moja lao haliwezi kusimama isipokuwa kwa jingine. Sunna haiwezi ikasimama isipokuwa kwa uislamu, na uislamu hauwezi kusimama isipokuwa kwa sunna. As-sunnatu hiya al-islam wal islamu huwa sunna wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Maneno ya Imam al-Barbahari Abu Muhammad rahimahullah ta'ala. Ibn al-Qayyim rahimahullah akieleza sifa za ahlus sunna qala rahimahullah Ibn al-Qayyim hadha al-alim al-Qayyim rahimahullah yaqul ahlus sunna yatrukuna kalam an-nas li ajli sunna wa ahlul bid'ah yatrukuna sunna li ajli kalam an-nas. Ahlus sunna yatrukuna kalam an-nas li ajli sunna, watu wa sunna wanawacha maneno ya watu kwa ajili ya sunna. Lakini wa ahlul bid'ah yatrukuna sunna li ajli kalam an-nas, watu wa bid'ah wanawacha sunna kwa ajili ya maneno ya watu. Idhan farqun shasi' baina ahli sunna wal mubtadi'a. Ahlu sunna yatrukuna kalama an-nas li ajli sunna wa ahlu al-bid'ah yatrukuna sunna li ajli kalami an-nas. Na ndio maana mtume aliposema wa kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ahlu al-bid'ah wanafuata maneno ya watu wakawacha sunna na hadithi hii sahih, wanafuata maneno ya watu wanaosema kwamba eti si kila bid'ah ni uzushi. Yatrukuna sunna wa yattabi'una kalama an-nas. Maneno Ibn al-Qayyim rahimahullah. Katika sifa za ahlu sunna, wanatekeleza sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam zilizo wajiba na zisizo wajiba. Ahlu sunna hawapambanui, la yumayizuna baina sunnati alwajiba wa ghairi alwajiba. Watu wa sunna hawabagui baina ya sunna za lazima na ambazo sio lazima. Wanatekeleza sunna mastata'u ila dhalika sabila. Na hii ni kwa amalan bihadithi nabiyyi sallallahu alayhi wasallam sahih. Qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tu. Mtume anasema nililokatazeni jiepusheni nalo, wa ma amartukum bih nililokuamrisheni litekelezeni kiasi mnachoweza. Idhan ahlu sunna ni wale wasiobagua sunna za mtume sa sallam, wanazitekeleza sunna mastata'u ila dhalika sabila. Ndugu zangu wa Islam, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akiwaelezea kina nani ahlu sunna, taarifu ya ahlu sunna ni kina nani, Sheikhul Islam fi majmu'i al-fatawa yaqul هم المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وما اتفق عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. شيخ الإسلام akiwaelezea kina nani ahlu sunna wa kweli, sababu kuna watu wanadai, wengi tu, kuna watu wanadai kwamba wao ni katika ahlu sunna lakini warongo. Sheikh ulislam sikiliza maneno yake na taarifu yake ya ahlu sunna ni kina nani. Qala humul mutamassikun bikitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa mattafaqa alayhi sabiquna alawwalun min almuhajirin wal ansar walladhina ittaba'uhum bi ihsan. Ahlu sunna ni wale wenye kushikamana na kitabu Qur'ani na hadithi za mtume wake sallallahu alaihi wasallam na yale ambayo wamewafikiana as-sabiqun al-awwalun, wale waliotangulia wa mwanzo ambao ni muhajirin na ansar na waliowafuatia hao kwa wema. Hadha ta'rifun qayyimun 'am shamil ni ahli sunna. Wengineo sio watu wa sunna wasiofuata maneno haya ya Ibn al-Qayyim ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fil majmu'. Kadhalik Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika kitabu chake Minhaj as-Sunnah qala wa madhhabu ahli sunnati wal jamaa qadimun ma'rufun qabla an yakhluqa Allah Aba Hanifa wa malikan wa shafi'iyya wa ahmad wa huwa madhhabu sahaba alladhina talaqawhu an nabiyyihim sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa man khalafa dhalika kana mubtadi'an inda ahli sunnah. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema maneno haya, madhehebu ya ahli sunna wal jamaa ni madhehebu kongwe, madhehebu ya zamani, madhehebu maarufu yanayojulikana. Wa madhhabu ahli sunna qadimun ma'rufun, ni ya zamani na yanajulikana, na ni madhehebu ya masahaba. Wa huwa madhhabu sahaba alladhina talaqawhu an nabiyhim sallallahu alayhi wa sallam, ni madhehebu ya masahaba, masahaba waliopokea madhehebu hii kutokana na mtume wao sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa man khalafa dhalika kana mubtadi'an inda ahli sunna, anayekhalifu na kupinga madhehebu hii anakuwa ni mzushi kwa ahli sunna. Wa hadha sahih, maneno yake ni sahih, na maneno haya masufi wanatoka katika ahli sunna, hizbiyun wanatoka kabisa katika madhehebu hii ya ahli sunna, kwa sababu wanaipinga na kuikejeli madhehebu hii ya masahaba walioipokea kwa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Masufi wanatoka, hizbiyun wanatoka katika ahli sunna, ni madai yao tu kwamba wanajiita ni ahli sunna, lakini ni urongo, sio ahli sunna wa kweli. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika ahli sunna. Nasalu Mawla subhanahu wa ta'ala biasmail husna wa sifatihil ula an yaj'alana minal ladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha birahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna Allahumma min ar-rashidin birahmatika ya rahmar rahimin. Allahumma man kana fi ghairi sunna wa huwa yadhunnu annahu fi sunna faruddahu ila sunna liyakuna min ahli sunna wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.